نو دی بیا خوړی دنیا د نو حسلابا نو دی بیا خوړی دنیا د نو حسلابا نو روح وزړو تر اوړای انقلابا نو روح وزړو تر اوړای انقلابا نو دی بیا خوړی دنیا د نو ای بلال د اذان نغمه کړه پورته ای بلال د اذان نغمه کړه پورته د بيد کمر ویش کړه نور د خواب د بيد کمر ویش کړه نور د خواب نو روح وژړو تر اوړه انقلابا نو روح وژړو تر اوړه انقلابا نو دی بیا خوړی دنیا د نو حسلابا نو دی بیا خوړی دنیا د نو حسلابا نو روح وژړو تر اوړه انقلابا نو روح وژړو تر اوړه انقلابا یا خول ویژای چې حوری در واخلیو یا خول ویژای چې حوری در واخلیو یا دش بول من کلتو لس بنا فتابا یا دش بول من کلتو لس بنا فتابا نو روح وزرو تراؤڑا انقلابا نو روح وزرو تراؤڑا انقلابا نو دی بیا خوڑی دنیا دا نو حسلابا نو دی بیا خوڑی دنیا دا نو حسلابا نو روح وزرو تراؤڑا انقلابا نو روح وزرو تراؤڑا انقلابا دی ما دی عصر تا خدای معنا رکنا دی ما دی عصر تا خدای معنا رکنا تا جزرون نو بیش دا سرابا تا جزرون نو بیش دا سرابا نو روح وزرو تراؤڑا انقلابا نو روح وزرو تراؤڑا انقلابا نو دی بیا خوڑی دنیا دا نو حسلابا نو دی بیا خوڑی دنیا دا نو حسلابا نو روح وزرو تراؤڑا انقلابا نو روح وزرو تراؤڑا انقلابا قصیدہ دبلتن بدی تلوائیم قصیدہ دبلتن بدی تلوائیم کا شہید سولی دنور پتن گرا تراؤڑا انقلابا نو روح وزر تراؤڑا انقلابا نو دی بیا خوڑی دنیا دا نو زلو تراولا انقلابا نو روح وزلو تراولا انقلابا تلني دام احمد لبيب درنا قربان تلني دام احمد لبيب درسا قربان اي دمين اسبين ارمان ما يتابا اي دمين اسبين ارمان ما يتابا نو روح وجود تراولا انقلابا نو روح وجود تراولا انقلابا نم دي بيان خواني دنيا نو روح وجلو تراولا انقلابا